بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف تجا بجمالہ کشف تجا بجمالہ حسنت جمیع افصالہ حسنت جمیع افصالہ صلوا علیہ والہ کمال حسن حضور گئے وہ کمال حسن حضور گئے یہ گمان نفس جہاں نہیں یہ گمان نفس جہاں نہیں یہ پھول خار سے دور گئے یہ پھول خار سے دور گئے یہ شمع کمالہ کشف تجا بجمالہ حسنت جمیع افصالہ صلوا علیہ والہ صلوا علیہ والہ میں نثار تیرے کلام پر جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں صلو علیہ والہ صلو خدا خدا کا یہی کے در خدا خدا کا یہی کے در نہیں اور کوئی مفر مفر نہیں اور کوئی مفر مفر خدا خدا کا یہی کے در نہیں اور کوئی مفر مفر جو وہاں سے ہو اور تیرے آگے یوں گے دبے لچے تیرے آگے یوں گے دبے لچے پسہار اب کے بڑے بڑے پسہار اب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں اور کروں تیرے نام پہ جا پیتا کروں تیرے نام پہ جا پیتا بس ایک جا جو جہاں پیتا بس ایک جا جو جا ورا کروں کیا کروڑو جہاں سلو میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نانگی میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نانگی صلو علیہ والہ صلو صلو علیہ والہ